Am vrut să scap de ea, dar nu pot. M-am ferit să nu mai cânt, dar... Bate-un vârce din baltă, la chilia în port. Păi bate-un vârce din baltă, la chilia în port. Oh, oh, să vezi tu foc cum se înalță, să mai dai nu poți. Păi să vezi tu foc cum se înalță, să mai dai nu pot, mă, zi așa. Bate maromet cu paru, așe tu de rost, mă. Oh, oh, la tătaru, la chilia, vai ce tu de rost, mă. Păi bate lungul cu frânghia, așe tu de rost, mă. Hoțule, dă-i, c-au venit zeci vagoane, dă-i, hoțule, dă-i. Of, of, numai piatră colțurată, dă-i, hoțule, dă-i. Haide nu să ia pe lopată, dă-i, hoțule, dă-i, mă. Dimineață până la prânz, ac și dureros. O sută de robe am dus, ac și dureros. Oh, of, de la prânz și până în seară, ac și dureros. Păi nu le mai fi socoteală, ac și dureros, mă. Stau în curtea închisorii și vine să mor. Au, când văd păsări călătoare, ce n-aș da să zbor. Oh, oh, săpăi șanțuri după șanțuri, fără de folos. Păi caraliu strigă tare, lasă capul jos, mă. Oh, că știam că nimeni altul nu mă răspundea. Acum stau la o ordonanță, vai de viața mea, mă. Fraților de la chilia, e de rău cu noi. Au, ne mănâncă șerpăria pe noi și pe voi. Oh, oh, oh, s-o dăm dragului de treste, voi el de la tortoi. Păi să mergem și noi acasă, acasă la noi, mă, la copii și la nevastă, că-s plin de nevoi. Păi la copii și la nevastă, e mai tăie. Vă mulțumesc frumos! Ionel Tudorache. Un regal al muzicii lăutărești oferit de maestrul Ionel Tudorache. Mulțumesc. Felicitări, maestre. Mulțumesc frumos. Publicul este stăpânul nostru. Mai facem una? Mai facem una atunci, hai. Ionel Tudorache. Bine așa, bine așa. Uite, Doamne, cum se duc. Nu-i păcat, Doamne, de mine, de tânăr să fiu la tine. Anii mei și tinerețea, uite, Doamne, cum se duc. Nu-i păcat, Doamne, de mine, de tânăr să fiu la tine. Ai o paririda, o paririda, o paririda. O pai di di da, o pai di di da, o pai di di di di da. O pai di di da, o pai di di da, o pai di di di di da. O pai di di da, o pai di di da, o pai di di di di da. Dire dire. Doamne, de mine, de tânăr să fiu la tine. Mai lasă-mă 10 ani ca să-mi cresc copiii mari, mă. Nu-i păcat, Doamne, de mine, de tânăr să fiu la tine. Mai lasă-mă 10 ani, mă, ca să-mi cresc copiii mari, mă. Ai o paririda, o paririda, o pariridididida. O paririda, o paririda, o pariridididida. O paririda, o paririda, o pariridididida. O paririda, o paririda, o pariridididida. Așa, băieți, așa! Bine, bine! Cânte lăutarii, să beau și să chefuiesc, ca să audă toți dușmanii, asta-i viața ce doresc, mă. Vreau să cânte lăutarii, să beau și să chefuiesc, ca să audă toți dușmanii, asta-i viața ce trăiesc, mă. Ai o paririda, o paririda, o pariridida. O paririda, o paririda, o pariridididida. O paririda, o paririda, o pariridididida. O paririda, o paririda, o pariridididida. Vă mulțumesc mult de tot. Am să viu cu cea mai mare plăcere de câte ori pot să mă chemați. La dumneavoastră v-am spus și în început. Sunteți un public minunat. Și casa mea a doua oară aici. Ionel Tudorache a cântat pentru dumneavoastră Și așa cum spuneam, v-a oferit un regal al muzicii lăutărești, adevărata esență a muzicii lăutărești, de care sunt sigură că v-a fost atât de dor.